Аб сконе бацькі сын паведаміў Пецярбург. Яшчэ тады падчас падарожжа, развітваючыся з ім, яна прасіла аб усіх зменах у жыцці пісаць непасрэдна ёй і дала сваю пячатку. Ён нічога не сказаў у той час бацьку. І вось цяпер напісаў. Месяцы два нічога не было чуваць, а потым на Загоршчынскае падвор'е васьмёрка коней прывезла акутую жалезам павозку. На ёй была суцэльная глыба малахіту, вышэй за два чалавечыя росты. Нейкага дзіўнага дымна-зялёнага малахіту у шызых разводах, як палын. На глыбе былі толькі чатыры словы. Бывай пачатак канца майго. Акім Петровіч быў пахаваны ў магільні Загорскіх умоўна. Там ляжаў толькі ларэц з ягонай зямлёй. А сам ён знайшоў спакой у маўзалеі, у помніку жонкі, куды глыбу ўцягнуць было нельга. І таму малахіт паставілі на капец, які насыпалі звонку. З таго боку маўзалея, з якога ўнутры ляжаў ён. Праз некалькі месяцаў імператрыца памерла. Але яшчэ да гэтага, ў год смерці бацькі, малады пан ажаніўся, дагэтуль бацька запаўняў усё яго жыццё, і, страціўшы яго, Даніла адчуў страшэнную самоту ў халодным пустым доме. Бацька, шкадуючы да пары сына, не прышчапіў яму сур'ёзнага напрамку думак таго, які прымушае чалавека свядома выбраць сабе шлях і потым усё жыццё трымацца яго. Гады за чатыры да скону пан Акім кінуўся быў разбірацца ў тым, што робіцца, чытаць філасофскія кнігі навейшага часу і летне стаў марціністам, але потым кінуў гэты занятак. Фармазоны здаліся яму аж да немагчымасці нуднымі. Сядзяць сабе ў падполі, як шчуры, са сваімі цыркулямі ды малаткамі, абцягнулі сцены чорным аксамітам, адабралі ад свету ўсе фарбы. Змоваю гэта папахвае, во што. А калі ўжо сварыцца з тымі, хто мае ўладу, дык не змовай, не шыпеннем за норках, а мяцяжом. Вось яно як. Ды і матуля іх не ўхваляла. Апошняя яго жанчына, а пакуль яна жыла, ён не мог франдзіраваць. З усёй гэтай кампаніі яму падабаўся адзін, той, што напісаў кнігу такой страшнай мовою, якога за гэтую кнігу загналі ў Ілім. Кнігу гэтую пан Акім купіў за 100 рублёў срэбрам і прачытаў, і не то, як аб застаўся ў захапленні ад прапаноў аўтара, а проста так. Спадабаўся яму чалавек, смелы. Прыемна было б бачыць яго побач. І вось таму ў галаве маладога Загорскага была мяшанка. Рыцарскі кодэкс і кніга, купленая бацькам, абагаўленне царыцы і нянавісць да Пецярбурга, раман аб гожай пастушцы і вершы Віёна, песні, пачутыя на паляваннях, і галантныя раманы, вольныя разважанні і прыхаваная не вельмі пачцівая вера. А над усім гэтым вольны дух першых год царавання Екацярыны, кнігі Мантэня, Дэдэрота, Бекана, Русо у дзікім спалучэнні з куртуазнымі раманамі. І пры гэтым некаторая пагарда да кніг наогул, бо ён любіў абшары, бег каня, дзіду, што ўпіваецца на скаку ў шыю япрука паміж чэрапам і першым пазванком. Ён пагарджаў суседзямі, раздураныя бабы халуі, пагарджаў іхнім цярпеннем, рабалепствам і поўзаннем перад моцнымі, пагарджаў іх паездамі, карэтамі для дзяцей, карэтамі для дурняў, карэтамі для хворых сабак, карэтамі для прыгоннага гарэма, фурай для музыкаў, фурай для буфета і кухараў. Тьфу ты! Раней гэтага не было. Як не разумеюць, што сядло ў галавах зручней. Псяры! Ён не піў віна. Яшчэ калі ён быў дзіцем, настаўнік аднойчы замкнуў яго ў камору за нейкае свавольства. Там ён налізаўся налівак. Ніхто не лаяў яго. Але ён даў сабе слова заўсёды быць гаспадаром самому сабе. Гэта быў адначасова чалавек вельмі харошы і вельмі дрэнны. Яго добрыя якасці былі прыродныя, яго недахопы – недахопы стагоддзя. І ўсё, што ён не рабіў, сведчыла аб гэтым. Ужо за год да смерці бацькі яго паважалі і баяліся як агню. Это пачалося так. У 1794 годзе новаспечаная прыднепроўская памешчыца Прасковя Зубава папрасіла ў імператрыцы дазволу здаваць сваіх магілёўскіх сялян у рэкруты замест сялян з яе разанскіх вотчын, равным образом і впредь так паступаць. Дазвол далі. «Несправедліва», – сказаў Даніла, пачуўшы пра гэта. «Чаму павінна ўдвая ісці ў салдаты тых, хто яшчэ 22 гады таму зусім не ведаў рэкрутства? Што ж, выходзіць, мы нероўныя дзеці?» Прыклад Зубавай здаўся зманлівым. Магілёўскія сяляне былі дзёрзкія, пазбавіцца ад некаторых было проста дабротай. І вось адразу пасля Зубавай аб тым самым папрасілі яшчэ тры паны, у якіх маёнткі былі ў Праднепроўі і за яго межамі – Дмітрыю, Іваноў і Суканевіч. І тады пачалося незвычайнае. Даніла не стерпеў. Ён скарыстаў губернскі баль і выклікаў усіх трох. Яны паспрабавалі апраўдвацца, і тады Загорскі даў Суканевічу поўху, а Іванову кінуў у твар пальчатку. Сябры ўрызоньвалі яго, але ён цадзіў праз зубы. «Справедлівасць, дык справедлівасць! Што гэта?» «А Зубава?» «Яна баба, чого вы хочаце?» «Калі будзеце такое рабіць, ёй самі мужыкі чырвонага пеўня пусцяць!» Назаўтра ён на месцы паклаў Дмітрыева і Суканевіча стрэлами з пісталета, а Іванову пракалоў шпагай грудзі. Новы звычай вывеўся адразу. Нават Зубава вымушана была адступіць. Бацька нічога не сказаў, пачуўшы аб тым, што ўчора тры чалавекі далі сваю апошнюю сатысфакцыю яго сыну. Два з іх былі ваенныя і ўмелі бараніцца. Сын рызыкаваў, як і яны. Даніла любіў бацьку. Бацька разумеў яго, як ніхто. І вось цяпер маўзалей і малахітавая глыба ля яго. Хоць бы хто побач. Праз тры месяцы ён заблудзіў на паляванні. Трапіў у маёнтак небагатага двараніна Багдановскага. Убачыў яго дачку Ксені і... Былы летуценнік, які чакаў каралевы і таму ставіўся да іншых жанчын з лёгкай пагардай, закахаўся ў яе з першай сустрэчы і праз тыдзень ажаніўся. Маладая была прыўкрасная, як куціянская маці Божая, доўгія вочы, бровы да скроняў, журботны маленькі рот, але яна не паспела пакахаць мужа, яшчэ і таму, што лічыла ўсё падобнае за грэх. жэняцца дзеля дзяцей і каб не жыць век аднаму, а жадаць абдымкаў мужчыны, само ісці насустрач ім, гэта немагчыма. Даніла пасмейваўся, але потым махнуў рукою. Праз год, якраз калі памерла імператрыца, нарадзілася дачка. Загорскі ўжо 11 месяцаў служыў ганаровым губернскім суддзёй і намерваўся нават падавацца ў верхі. Ён ведаў, што працавітасці і здольнасці ў яго хопіць. І тут на прастол уступіў Павел, якого Загорскі не паважаў і на шэлях, насуперак сяму упэўнены, што ён неродны сын той. «Падменыш!» — пры ўсіх казаў ён. «Зязюлінай яйка!» Пачалася вакханалія. Імператар нюхаў падазроных, на Украіне секлі галовы, жанчынам рэзалі раброны, сустракаючы на вуліцы, як вышэйшая непрыстойнасць, быў забаронены вальс. Палкі маршыравалі з разводу прамым ходам у Сібір. З кулінарных кніг выкрэсліваліся словы аб смажаных парасятах, якіх трэба, не таміўшы, ставіць на вольны дух.